Podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz Twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Niemczech zamykają się lokale wyborcze w wyborach do Bundestagu. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem, a także osób leczonych w szpitalach, informuje resort zdrowia. Łukaszenka, wysyłając migrantów na granicę, sprawdza polski rząd i państwo, tak uważa prezes Fundacji Białoruski Dom. Zamknęły się lokale wyborcze w Niemczech. Niedługo powinny być znane pierwsze sondażowe wyniki. Do godziny 14 mniej wyborców niż 4 lata temu oddało głosy w wyborach do niemieckiego Bundestagu. Według federalnego komisarza wyborczego głosowało do tego czasu 36,5% uprawnionych. To 4,6 punktu procentowego mniej niż w 2017 roku. Wielu Niemców głosowało teraz jednak korespondencyjnie. W sondażach przed wyborami prowadziła socjaldemokratyczna SPD, wyprzedzając o kilka punktów procentowych chadecką Unię CDU-CSU. 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i jeden zgon to bilans pandemii w Polsce z ostatniej doby. Poprzedniego dnia wykonano 29 tysięcy testów na obecność wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że nowych zakażeń jest o 20% więcej niż tydzień temu. Przybywa również osób leczonych w szpitalach. W polskich szpitalach w tej chwili przebywa 1343 chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu doby przybyło kolejnych 31, także podłączonych do respiratora jest 148 pacjentów. No ten trend wzrostowy nie tylko przejawia się w ilości nowych zakażeń, ale także oczywiście w ilości nowych pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani, więc to jest jakby dla nas ostrzeżenie, że jednak powinniśmy się zaszczepić, ponieważ generalnie praktycznie w 100% są to osoby, które nie były zaszczepione. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Prezes Fundacji Białoruski Dom Aleś Zarembiuk powiedział, że Aleksandr Łukaszenka sprawdza polski rząd i państwo, na ile może się ono bronić. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że jeśli migranci zostaną wpuszczeni do Polski, to będzie sygnał, że można to robić. Wówczas liczba prób przekroczenia granicy się zwiększy. Łukaszenka właśnie uprawia teraz w ostatnich miesiącach propagandę. Pokazuje, jacy Polacy źli, że ludzie umierają na granicy, że oni nie mają co jeść, nie mają co pić i że to no właśnie polski problem. A to jest problem sztucznie stworzony przez Łukaszenkę i przez jego służby. No i dla niego życie tej lub innej osoby, ona się nie liczy absolutnie. Widzimy to po obywatelach Białorusi, a szczególnie się nie liczy życie ludzi z tamtych krajów. Na granicy z Białorusią od początku miesiąca Straż Graniczna udaremniła ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W pasie przygranicznym w związku z gwałtownym wzrostem liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy polskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na 30 dni. Rządowi eksperci do spraw bezpieczeństwa określają sytuację migracyjną na granicy jako atak hybrydowy koordynowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Działania te mają doprowadzić do wywołania kryzysu migracyjnego w Polsce i Unii Europejskiej. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Kornelowi Morawieckiemu w Parku Miejskim w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Solidarność Walcząca, na czele której stał Kornel Morawiecki, tworzyli ludzie wolni i kochający wolność. Mateusz Morawiecki wspominał, że jego ojciec niczego się nie bał. Jeden z wielkich pisarzy mówił, że tak kochamy nasze marzenia, że boimy się je realizować. Mój ojciec miał wielkie marzenia, oj, wielkie, naprawdę, trudne do wyobrażenia i nie bał się ich realizować, zupełnie się nie bał, niczego się nie bał, nikogo się nie bał, wiem to doskonale, znam go bardzo dobrze. Ojciec jednocześnie był skromny i dlatego cieszę się, że kiedy jego imię jest wymieniane, to wspominamy jednocześnie też członków i działaczy Solidarności Walczącej. Solidarność walczącą antykomunistyczną organizację podziemną Kornel Morawiecki założył we Wrocławiu w czerwcu 1982 roku. I wracamy jeszcze do wyborów do Bundestagu, do niemieckiego Bundestagu. Jest informacja sprzed chwili. Według Exit Polls w wyborach do Bundestagu chadecy z CDU-CSU i socjaldemokraci z SPD uzyskali po 25% głosów. Więcej będziemy o tym mówić w serwisie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, chwilami będzie się chmurzyć i przelotnie padać, nad morzem wietrznie, nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 13-14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zbliża się koniec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Jeśli jeszcze się nie spisałeś, skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Osobiście lub telefonicznie. Łatwo go poznasz, bo legitymuje się oficjalnym identyfikatorem. Tożsamość rachmistrza możesz sprawdzić na stronie spis.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Pamiętaj, rachmistrzowi nie możesz odmówić. Grozi to karą grzywny. Udział w spisie to Twój obowiązek. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Przy mikrofonie w Warszawie przy Myśliwieckiej Krzysztof Łoniewski, a w Gdańsku Adam Malecki. Bardzo serdecznie witamy i zapraszamy na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Jeżeli chodzi o wiadomości z ostatnich chwil, no to sytuacja wygląda następująco w PKO Ekstraklasie, piłkarskiej PKO Ekstraklasie, że Pogoń Szczecin w 38 minucie wygrywa w Krakowie z Wisłą 1-0. Wcześniej Śląsk Wrocław pokonał 3-1 Wisłę Płock, a Brookbet Termalika Nieciecza też 3-1 ograł Górnika Zabrze. Jeżeli chodzi o zmagania w Premier League, to Arsenal już 3-0 prowadzi w derbach Londynu z Tottenhamem. Tutaj też mamy 38 minutę. Julien Alaphilippe został mistrzem świata w kolarstwie ze startu wspólnego. Polacy niestety bardzo daleko. W Formule 1 setną wygraną zanotował w Lewis Hamilton. Brytyjczyk wygrał w Grand Prix Rosji w deszczowym wyścigu na torze w Soczi. A jak wygląda sytuacja w pojedynku o brązowy medal w żużlowych mistrzostwach Polski? O tym powie już Adam Malecki z Gdańska. Halo Adam. Po 13 biegu jest 41-37 dla Stali Gorzów. Jedzie oczywiście z Unią Leszno. Nie pamiętam, Krzysztof, czy mówiłeś o Hubercie Hurkaczu? Oczywiście, że nie. No to w takim razie przypomnijmy, że wygrał turniej w Metz, a w finale nasz tenisista pokonał medalistę olimpijskiego Hiszpana Pablo Carreño Buste 7-6 i 6-3. Brawo dla Huberta Hurkacza. A już teraz przenosimy się, proszę Państwa, no trochę do innego świata, który elektryzuje, bo to są sportowe emocje, wydarzenia towarzyskie, mnóstwo atrakcji towarzyszących. Chodzi o Wielką Warszawską, której dzisiaj odbyła się 108. edycja, a my łączymy się z panem Witoldem Sudołem, ekspertem toru Służewiec. Witamy bardzo serdecznie. No dzień dobry Państwu. Panie Witoldzie, w takim razie powiedzmy całej Polsce, kto wygrał 108. edycję Wielkiej Warszawskiej? Tym szczęśliwcem jest koń Night Tornado, ale w przypadku wyścigów konnych nigdy nie mówimy tylko o koniu. Zawsze ważny jest też trener, w tym wypadku Krzysztof Ziemański i Stefano Mura, jockey tego wspaniałego wierzchowca. Także to są zwycięzcy tegorocznej edycji, jak pan wspomniał, 108 już Wielkiej Warszawskiej. Stefano Mura to jest Włoch, który jednak od lat mieszka w Warszawie, tutaj trenuje, jest związany z torem Służewiec. Powiedzmy, jaka była historia, jak doszedł do tego sukcesu? To jest taki ciekawy przypadek, ponieważ Stefano Mura nie współpracuje na stałe z trenerem Krzysztofem Ziemiańskim, natomiast w pewnym momencie kariery Night Tornado, czyli tego wspaniałego wierzchowca, który zwyciężył w tym dzisiejszym wyścigu, trener Krzysztof Ziemiański zaufał Stefano, postanowił połączyć te dwie indywidualności, no i jak widać, to wszystko gra znakomicie. Ta wygrana podczas dzisiejszego startu była kolejnym sukcesem tej pary, ponieważ odkąd Stefano Mura właśnie jeździ na Night Tornado, nie przegrali z żadnym z polskich przeciwników. W zeszłym roku zajęli drugie miejsce Wielkiej Warszawskiej, ale przyjechał tutaj koń formatu europejskiego Nagano Gold i tam rzeczywiście była zacięta walka między Night Tornado a Nagano Gold. Wówczas jeszcze ten faworyt z Czech zwyciężyło szyję, natomiast w tym roku już Night Tornado był bezkonkurencyjny. No to powiedzmy o koniu, skoro pan powiedział na początku, że nie tylko jeździec najważniejszy, to powiedzmy trochę więcej o tym ogierze Night Tornado. Ten ogier został zakupiony 3 lata temu przez państwa Traków, oczywiście przy udziale trenera Krzysztofa Ziemieńskiego. Tego typu zakupy zawsze są konsultowane z fachowcami, z profesjonalistami, w tym wypadku z trenerem. No i przyjechał do Polski jesienią. Ile kosztuje taki koń? Ceny w zasadzie nie ma tej górnej granicy, ponieważ zaczynają się, można naprawdę wyśmienitego wyścigowca, jeżeli ktoś ma szczęście, kupić za 1000 euro, ale zdarzają się też na aukcjach ceny za 500 000 euro, 1 000 000 i czasami naprawdę w milionach euro. Proszę powiedzieć, jaka była dzisiaj atmosfera, no bo wreszcie znowu kibice się pojawili, na pewno panie w pięknych kapeluszach, dzisiaj pewnie też się przydały parasolki, jak nie do słońca, to do deszczu. Jaka panowała atmosfera? Atmosfera była wspaniała i to warto podkreślić, ponieważ w ubiegłym roku ze względów covidowych niestety tor był zamknięty dla publiczności akurat podczas tego dnia, ponieważ w inne dni wyścigowe były otwarte. Natomiast w tym roku bramy były szeroko otwarte dla kibiców i ci dopisali. Było mnóstwo osób na torze, świetne reakcje dla zwycięzców, bo przypomnijmy, Wielka Warszawska to nie jest tylko jeden wyścig, znaczy sama Wielka Warszawska to jest jedna gonitwa, natomiast podczas tego dnia rozegranych zostało 9 gonic i były też inne rozstrzygnięcia. Za każdym razem publiczność stawała na wysokości zadania, nie tylko jeżeli chodzi właśnie o kibicowanie, ale też tak jak pan wspomniał o te kreacje, które akurat w przypadku Wielkiej Warszawskiej często nawiązują do przedwojennej Polski. To zazdrościmy w takim razie, że państwo mogli być świadkami tego wielkiego wydarzenia. Pan Witold Sudoł, ekspert toru Służewiec, opowiedział państwu, co dzisiaj działo się podczas 108 edycji Międzynarodowego Wyścigu Wielka Warszawska. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również i zapraszam w każdy weekend na tor Służewiec. Ten koni milknie, zaraz przeniesiemy się na koszykarskie parkiety. Adam Malecki bywał na tej gonitwie w takim meloniku, także proszę go kiedyś tam zauważyć. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad drogiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. Stal Gorzów prowadzi 45-39 z Unią Leszno i tak naprawdę jest już oficjalnie brązowym medalistą PGE Ekstraligi w sezonie 2021. W trzeciej stronie medalu od jakiegoś czasu Posucha koszykarska. Do dziś Kingę Piendel przedstawi Krzysztof Uniewski. Kinga Piendel, czyli nadzieja polskiej koszykówki na pozycji numer 1. Kinga, rozmawiamy tuż przed twoim wylotem do Włoch, tam na co dzień grasz. W jakiej drużynie? W drużynie Virtus Academy Benevento. To jest drugi szczebel rozgrywek we Włoszech? Drugi szczebel rozgrywek we Włoszech. Tak jak wspomniałem, grasz na rozegraniu. Jedynko dwójka. Zależy od koncepcji trenera. W tym sezonie jednak myślę, że bardziej dwójka. Grasz w Benevento. Jaka to część Włoch? Południe. W tym samym mieście mieszka Kamil Glik. Zdarzyło się go kiedyś spotkać? Zdarzyło mi się go spotkać. Zaczepiłaś go? Nie zaczepiłam. Żałowałam później bardzo, ale koniec końców nie zaczepiłam. No tyle o piłce, teraz będziemy rozmawiali o koszykówce. Ty jesteś, Kinga, takim typem sportowca, który lubi zmieniać kluby, prawda? Prawda, jestem takim typem, grałam w 13 klubach i generalnie to, że wracam do tego samego miasta jest dużym zaskoczeniem. Jak ty się tam czujesz? Czuję się bardzo dobrze, czuję się zdecydowanie lepiej niż w Polsce. Myślę, że spełniam marzenia, więc to też daje mocniejszego kopa. Ty jesteś taką dziewczyną, która lubi podróżować i nie tylko zmieniać kluby. Moja najciekawsza podróż to zdecydowanie podróż do Maroka z plecakiem, sama. Pojechałam do Berlina samochodem, zostawiłam samochód na parkingu i wyleciałam. Wyleciałam do Maroka, spędziłam tam 2 tygodnie z plecakiem, zrobiłam 4000 kilometrów po całym państwie. No zupełnie sama. Zupełnie sama. Byłam w 8 miastach. Tak, zdecydowanie najciekawsza przygoda mojego życia. Wracając do koszykówki, jakie są twoje marzenia sportowe? Moje marzenia sportowe teraz po kontuzji się troszeczkę zmieniły i wydaje mi się, że chcę być przede wszystkim zdrowa i cieszyć się graniem. I bardzo chciałabym zostać za granicą. Nie chciałabym już raczej wracać. Czyli takie realne marzenie, czy realny cel to jest teraz najwyższy szczebel rozgrywek we Włoszech w kolejnym kroku, jak się tutaj już ograsz? Myślę, że tak. Bardzo bym chciała. Myślę, że to jest cel na mojej liście i na pewno będę do tego dążyć. Kto jest twoim koszykarskim idolem? Kimś się wzorujesz? Nie mam. Próbuję sobie wszystko na sobie sprawdzać i gdzieś tam czasem podpatruję, aczkolwiek nie mam takiego idola. Ty jesteś dziewczyną z Nowego Targu. Dlaczego akurat koszykówkę wybrałaś? A nie jakąś zimową dyscyplinę? To był zupełny przypadek. To mała dziewczynka, 8 lat i WF-ista, który chciał zachęcić na SKS-y. Od tego się zaczęło, a później już miłość rosła. A za co kochasz kosza? Myślę, że za zagranie w kontakcie, za to, że można być częścią drużyny. Bardzo lubię być w towarzystwie i bycie w drużynie zawsze jest dla mnie super opcją i gdzieś tam w te wakacje, jak zostaję sama, jest ciężko. Rywalizacja i no przede wszystkim, że jest to gra zespołowa i nie skupiam się tylko na sobie, tylko wiem, że muszę zadbać o wszystkich dookoła. A jak myślisz, jak daleko jest od ciebie pozycja 1 albo pozycja numer 2 w reprezentacji Polski? Nie chcę o tym głośno myśleć, jakby ja jestem świeżo po kontuzji i chciałabym przede wszystkim być zdrowa, a... Ale Kinga, ci tam twoje marzenia, no na pewno twoje marzenia sięgają tam. Oczywiście, że marzenia sięgają kadry i myślę, że gdzieś tam też na liście moich celów się to znajduje. Zobaczymy. Lubisz podróżować, lubisz zmieniać kluby, lubisz gotować. Tak, kocham. Co jest twoją specjalnością? Carbonara myślę, że największą. Żeberka w Jacku Danielsie również. Czy nie jesteś weganką? Nie, zdecydowanie nie jestem weganką. Ale tofu jadasz? Jadam. Lubię kombinować też z wegańskimi rzeczami, ale gdzieś tam całym sercem jestem za mięsem. No we Włoszech się czujesz dobrze, tam co doskonała kuchnia. Doskonała, uwielbiam, bardzo dobrze się tam czuję pod każdym względem. A jak ludzko, jak myślę o dziewczynach zespołu, o trenerze? Trener jest fantastyczną osobą, nigdy w życiu nie poznałam tak dobrego człowieka, który jest trenerem żeńskiej koszykówki. Co do dziewczyn, na pewno jest problem z tym, że... Z komunikacją, bardzo szanują swój język i nie chcą się uczyć angielskiego, więc gdzieś tam ciężko o komunikację, ale jak się chce, to zawsze się dogada. A ty się uczysz włoskiego? Uczę się, zaczynam i bardzo mi zależy, żeby już komunikować się po tym sezonie. Biegle. A propos trenera, powiedziałeś, że to najwspanialszy trener, z jakim ci się zdarzyło pracować. Opowiedziałabyś tą historię smutną z twojego życia, kiedy zostawił cię chłopak, a trener cię pocieszał? Trener koszykówki, tak. Wyjechałam do Włoch, bardzo ciężko mi się było zaklimatyzować, bo zostawiłam rodzinę, swojego chłopaka, mojego pieska adoptowanego i płakałam, strasznie płakałam. Mój chłopak ze mną zerwał. Niesamowicie płakałam i trener przyniósł mi prezent. Przyniósł mi tradycyjne cukierki w takim przepięknym opakowaniu i trener również nie mówił po angielsku, więc przez translatora wydrukował mi kartkę, na której pisało, że wszyscy czekają na mój uśmiech, że wszyscy są teraz moją rodziną, że mam się tu czuć bezpieczna, że czekają na dni, kiedy będą widzieć, jak się uśmiecham, że wszyscy mnie kochają. To chyba była najlepsza rzecz w koszykówce, jaka mnie spotkała w ogóle w życiu. Myślę, że Mistrzostwa Europy nie dały mi takiego szczęścia, jak ten gest, który on zrobił. Coś niesamowitego. I jeszcze jedna rzecz, Kinga. Ty jesteś cała wytatuowana. To twoje hobby? Czy hobby? Nie wiem. Na pewno uzależnienie. Na pewno uzależnienie. A poza tym lubię zaznaczać każde miejsce, w którym byłam i jakby nie mam jednego tatuatora, tylko w każdym miejscu, w którym gram, jestem, które coś dla mnie znaczy, staram się coś tam zostawić. Takie symbole, zostawić. Tak? No to jakie masz symbole na ciele? Na przykład mam wytatuowany globus z naciskiem na Maroko, samolot, więc to było dla mnie ważne. No mam wytatuowanego swojego adoptowanego pieska, mam jakieś tam symbole Indiankę jako odważną kobietę, wilka z wyjącego do piłki do kosza, lwa w okularach, który gdzieś tam też symbolizował, jak skończyłam szkołę i zaczęłam takie poważniejsze życie, więc Lole i królika Baxa mam wytatuowany. A co z Włoch? Z Włoch jeszcze nic nie mam, aczkolwiek szykuje się mały kawałek pizzy i mały napis po włosku gdzieś też na pewno wrzucę. Kinga Piendel, młoda koszykarka, której nie da się nie lubić. 22 i 7 trójek, to nasz telefon. Nie było o żużlu. I się w Bydgoszczy zakochałem w żużlu. Żużel to jest piękny sport, ale piękny sport, który powinno się oglądać tylko i wyłącznie na żywo. Bo ten hałas motocykli, ten zmrót palonego metanolu, no to jest niepowtarzalne po prostu. Piękny sport, naprawdę. Chciałem złożyć największe i serdeczne gratulacje dla naszej Kasi Niewiadomej, która tak wczoraj pięknie walczyła. Dawno nie widziałem, żeby Polka tak walczyła, oprócz oczywiście Mai Boszowskiej na szosach najlepszych kolarek świata. Jeszcze raz najlepsze gratulacje z Łodzi, od całej braci tu kolarskiej. I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. So anywhere that I would rather be. Three birds of a feather. I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but be the way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. 25,5 minuty po godzinie 18, tu trójka, tu trzecia strona medalu i teraz zajmiemy się w TSM-ie bieganiem. Moim gościem, Państwa gościem również jest Marek Trunian, dyrektor Maratonu Warszawskiego. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witam Państwa. Prosto z trasy, przed anteną, zapytałem Cię, czy wszystko się udało? No myślę, że tak, znaczy taka impreza jest imprezą tak złożoną i wielowarstwową, że tam pewnie można za każdym razem znaleźć różne rzeczy, ale z punktu widzenia takiego mojego to tak, bardzo fajnie było. Jaka frekwencja? No myślę, że ponad 10 tysięcy łącznie na mecie wszystkich biegów. Mieliśmy maraton, półmaraton, mieliśmy bieg na 5 kilometrów, do którego końca zresztą nie doczekałem, bo musiałem tutaj gnać, więc no jeszcze sztafeta maratońska, sporo tego było. Bardzo się cieszymy, że Polacy wygrali na dystansie królewskim. No tak, to zawsze jest miła akcja, jak wygrywa nasz człowiek, a tu wygrali nasi ludzie. Jarek Szegumo po raz drugi w swojej karierze po 8 latach wrócił i wygrał. I Monika Andrzejczak, bijąc przy okazji swoją życiówkę, to też zawsze jest fajna sytuacja, jak zwycięzca poprawia swój najlepszy wynik. Bardzo ciekawą postacią jest Jarek, gościu tutaj u nas. Zawsze wzbudza sympatię. Przypominamy, że to srebrny medalista Mistrzostw Europy dla Polski w maratonie. Tak, z 2014 roku z Zurichu. Jedyny mężczyzna, który stanął na podium imprezy mistrzowskiej. No bo u kobiet, wiadomo, była Wanda Panfil. Człowiek, który naprawdę przeszedł niezły roller coaster, bo najpierw uciekł tak naprawdę ze swojego kraju, żeby nie pójść do wojska. Zaczął reprezentować Polskę. W pewnym momencie przerwał karierę. Zaczął pracować w Anglii jako ochroniarz, jeździł na wózku widłowym, potem postanowił powrócić do biegania. Gotowy ostatni scenariusz na film, prawda? Niesamowite. Nawet sama historia jego startu w maratonie warszawskim to jest gotowy scenariusz na film. 2012 rok, jego pierwszy start, prowadzi na 400 metrów do mety, jest na pierwszym miejscu. Ja wjeżdżam na stadion i czekam na niego, żeby on wybiegł, a z tunelu wybiega kto inny, on wybiega drugi. Przegrał na ostatniej prostej, a potem rok później historia się odwraca. On wygrywa, atakując zza pleców po fantastycznym finiszu. No, a jeszcze startował później dwa razy, więc nawet nie będę o tym za długo opowiadał, bo chyba czasu by nam zabrakło. Dzieci Jareda, zadomowione w Polsce, też z tym rozmawialiśmy, świetnie mówią po polsku i tak naprawdę czują się już Polakami. Jared też się na dobre już zadomowił w Polsce. No tak, oczywiście. Dzieci Jareda, myślę, że potrafią się tak ubrudzić polską trawą, jak mało które polskie dziecko, bo dzisiaj to sam na własne oczy widziałem. Tak, no to są, to o ile kiedyś Przemek Babiarz powiedział, nasz człowiek z Wyżyny Abisyńskiej, to już dzieci Jareda to są po prostu nasi ludzie z Warszawy, z Muranowa. Marek, w tegorocznej edycji bardzo fajna impreza, Mistrzostwa Świata Głuchych. Tak, to było dla nas wyjątkowe wydarzenie. Ja dopiero jego randze, znaczeniu i tego, co ze sobą niesie, przekonałem się, jak to się zaczęło, bo kiedy organizujesz po raz pierwszy imprezę tego typu, mistrzowską, ale w jakby określonej grupie, nie masz jeszcze tego punktu odniesienia, no bo nie wiesz co przeżyjesz. A jednak kiedy ci zawodnicy pojawili się na starcie, kiedy ja zobaczyłem, że oni wszyscy są absolutnie ubrani w narodowe stroje, każdy ma flagę swojego kraju, trenerzy, działacze, że tych zawodników jest tak dużo. Potem, kiedy zacząłem śledzić wyniki, międzyczasy, widziałem, jaka tam jest walka na trasie. Potem, kiedy doszło do dekoracji, kiedy grano hymny zwycięzców, ja tak naprawdę dopiero poczułem, jak duża jest to impreza, chociaż równocześnie ja bardzo czekałem na te Mistrzostwa Świata, to był mój 20. maraton w roli dyrektora tego biegu i ja tak naprawdę dopiero teraz pierwszy raz coś takiego organizowałem i cieszę się, że to wypadło akurat na ten 20. rok. Super, na pewno niezwykłe emocje. Jeszcze jedna sprawa, Marku. Pandemia uderzyła w wiele dziedzin życia, natomiast obydwa wiemy, jak bardzo mocno uderzyła w imprezy biegowe. Na szczęście teraz powiało normalnością. No tak, myśmy zostali dotknięci, myślę, jako jedna z najbardziej takich porażonych branż, bo tak naprawdę mało kto się z nami liczył. Byliśmy spychani na margines jako coś zupełnie nieistotnego z punktu widzenia gospodarki, no bo to jest niewielka skala jednak. Trochę żeśmy teraz odetchnęli. Mam nadzieję, że bo to nie jest tylko kwestia, czy można, czy nie można robić imprez, to jest kwestia po prostu ludzkiej aktywności, tego, że dla wielu osób dbanie o siebie przestało być nagle priorytetem w pandemii. Polacy przytyli ileś tam średnio, ileś tam kilogramów w czasie pandemii. To nie bierze się z niczego. To nie tylko z tego, że człowiek pracuje w domu, no bo przecież jak nie dojeżdżasz do pracy, to nagle zyskujesz co najmniej godzinę dziennie. To można to na sport na przykład przeznaczyć, a jednak tak się nie stało. No bo ludzie też nie mieli się do czego szykować, prawda? No bo ludzie nie mieli się do czego szykować, bo jakby ja zawsze powtarzam, ktoś, kto podważa sens istnienia imprez masowych, ulicznych, sportowych, nie rozumie, po co one są. One są nie po to, żeby ludzie się spotkali w jednym miejscu i zablokowali ulicę dla samochodów. Te imprezy są po to, żeby dawać ludziom cel. Cel w życiu, jakieś marzenie, które chcesz zrealizować, to jest rzecz absolutnie kluczowa. Jeżeli masz taki cel w postaci wystartowania, niekoniecznie w maratonie, ale w biegu na 5 km, na 10, w półmaratonie, to zaczynasz się do tego przygotowywać dzień po dniu. A jak nie masz takiego celu, bo tych celów nie da się realizować, to nie chce się po prostu. 100% racji. Podpisuję się pod tym obydwoma rękoma. Marek Tronina, dyrektor Maratonu Warszawskiego, był gościem trzeciej strony medalu. Jeszcze, Marku, dodajmy, że aktywność fizyczna podnosi odporność. Pamiętajmy o tym w tych trudnych czasach. Niewątpliwie. Doskonale. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również. Zerkamy na to, co dzieje się. Zakończyło się spotkanie w Gorzowie, gdzie Stal wygrała 49-41 z Unią Leszno. To oznacza, że Stal Gorzów jest brązowym medalistą Ekstraligi Żużlowej. Sprawdzamy też, co dzieje się na boiskach piłkarskich. Wisła Kraków w PKO Ekstraklasie przegrywa do przerwy z Pogonią Szczecin 0-1, a w Premier League Arsenal demoluje w derbach Londynu Tottenham. Prowadzi, tu się jeszcze pierwsza połowa nie skończyła, właśnie się za moment pewnie skończy, 3-0 dla Kanonierów. 22 i 7 trójek, to nasz telefon. Dzień dobry, Maciek, który po się kłania. W Warszawie na Zalewie Zegrzyńskim zakończyły się finałowe regaty pierwszej Ligi Polskiej Ligi Żeglarskiej. W ciągu 2 dni udało się rozegrać 18 wyścigów. Były to finałowe, 4 regaty całego sezonu. W efekcie tych regat sezon wygrała załoga AZS Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy przed AZS AWF Gdańsk, na trzecim miejscu IKP Szczecin i czwartym premiowanym awansem do Ekstraklasy na rok następny zajęła załoga UKS Żeglarz Wrocław. Za tydzień na tym samym akwenie przy Marinie Diana na Zalewie Zegrzyńskim odbędą się finały Ekstraklasy, czyli rozstrzygnięcie tytułu klubowego mistrza Polski. Zapraszamy, Polska Liga Żeglarska. Coraz więcej żeglarskich kibiców trzeciej strony medalu. Bardzo nas to cieszy. Jubileuszowa 10. edycja Wielkiej Żeglarskiej Bitwy o Gotland dobiegła końca. Wszyscy żeglarze bezpiecznie ukończyli regatę i dotarli do portu. Z morza wróciły także jachty osłonowe, czyli anioły. Wczoraj równo 18:00 metę przeciął ostatni zawodnik. Przebieg całej rywalizacji był niesamowity, mówi organizatorka regat Honorata Wąsowicz. Tegoroczna jubileuszowa bitwa o Gotland dostarczyła nam naprawdę wielu wrażeń. Winna jest temu przede wszystkim prognoza pogody, która zafundowała na Bałtyku rozległy sztorm. To spowodowało, że żeglarze, obawiając się, że nie zdążą do portu przed sztormem, najpierw zaczęli się z tych regat wycofywać. Pozostali żeglarze twardo żeglowali, mimo słabych wiatrów, licząc na to, że uda im się przedrzeć do mety przed tym sztormem. Plan się ten niestety nie powiódł i tylko jeden żeglarz zdążył przypłynąć na metę przed silnym wzmożeniem się wiatru. Jest nim Jacek Chabowski, płynący na jachcie Blue Horizon, który dotarł do mety w czwartek o godzinie 5:11 rano i został tym samym zwycięzcą tegorocznej bitwy o Gotland. Pozostali żeglarze, a jest ich 9, nie mieli tego szczęścia, płynęli wolniej i obawiając się sztormu, postanowili przeczekać go przy brzegach Gotlandii. Wydarzyła się więc rzecz bez precedensu, taka, której na bitwie do tej pory nie odnotowaliśmy, czyli żeglarze zrobili sobie przerwę, zatrzymali się na kotwicowisku i tam postanowili przeczekać silny wiatr. Po około dobie żeglarze podjęli żeglugę do mety. Oddajmy zatem głos zwycięzcy regat Jackowi Chabowskiemu. Powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony, mile zaskoczony, że udało się taki wynik uzyskać. Całe właściwie regaty rozstrzygnęły się właściwie pierwszej doby. Warto było pilnować wszystkich zmian wiatrowych, wykorzystywać szkwały, tak zwane odkrętki i dzięki temu mogłem dopłynąć do Gotlandii mając całkiem dobrą wysokość i później miałem możliwość, żeby odpadać z wiatrem. Dzięki temu też po prostu dość szybko dopłynąłem do Gotlandii i jeszcze załapałem się na te resztki wiatru, na które konkurencja niestety już się nie załapała. Wielkie gratulacje dla zwycięzcy, wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników Wielkiej Żeglarskiej Bitwy o Gotland. Czekamy już na 11. edycję na przyszły rok, a dziś zakończyła się warszawska runda żeglarska. Startowała w niej załoga radiowej Trójki z naszym kolegą z Departamentu Sportu, Dariuszem Urbanowiczem. Sędzia główny regat, Marek Gałaj, dzień dobry. Dzień dobry. Regaty się udały, ale były to jedne z trudniejszych regat w tym sezonie, dlatego że pierwszego dnia mieliśmy momentami nawet siódemkowy wiatr, siedmiodworta, a piątka, czwórka to cały czas. No, udało się zrobić 10 wyścigów, ale trwało to prawie 6 godzin. Dzisiaj zupełnie inne warunki. Bezwietrze, czekaliśmy cierpliwie na wiatr, w końcu się udało około drugiej, 4 króciutkie wyścigi, ale się udało, więc mamy rozegrany komplet 14 wyścigów. Naprawdę jest dobrze. Jakub Pawluk, organizator i jak się okazuje, nie przez przypadek, zwycięzca regat Legia Skulls. Staraliśmy się być bardzo gościnni, ale mimo wszystko udało nam się wygrać te regaty. Bardzo fajna rywalizacja, 7 załóg, zresztą Radiowa Trójka również aktywnie i bardzo zacięcie walczyła, finiszowała na miejscu 3. I jak się okazuje, cały sezon również kończymy na miejscu 3. No i takie krótkie podsumowanie. Jakbym mógł Cię prosić właśnie całego sezonu? Fajne 4 rundy warszawskiej Ligi Żeglarskiej za nami. W każdej z tych rund udało nam się przepłynąć po kilkanaście wyścigów. To był pierwszy sezon właściwie tych rozgrywek. Nauczyliśmy się sporo, też cenny komentarz zebraliśmy od startujących załóg. Za rok zrobimy to na pewno ponownie i jeszcze lepiej. W głowie chodzi nam jedna runda w centrum Warszawy, na Wiśle. Być może to się uda. Dziękujemy przede wszystkim wszystkim załogom, które no, zaufały nam i zgłosiły się na pierwszy sezon Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Dziękujemy naszym sponsorom za zaufanie, które nas obdarzyli. To przede wszystkim Mazda Odyssey, która wyposażyła nas tu. Fajne samochody, które mogliśmy testować, kiedy tego wiatru na wodzie brakowało. Ania, debiutowałaś, podobało Ci się? Fajne jest żeglarstwo? Strasznie, żeglarstwo naprawdę mi się spodobało i będę kontynuować. Jaki masz pomysł na siebie w żeglarstwie? Ciężkie pytanie, no wygrywać i być numerem jeden. Myślałem, że już masz jakieś sprecyzowane gusta co do łódek. Jeszcze nie, dopiero sprawdziłam Skipi i RS-a, czekam na więcej. No a ja od siebie dodam, że naprawdę kawał fajnego żeglarstwa. Wszystkie 4 rundy Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej udane. Przeprowadzono naprawdę mnóstwo wyścigów. Jeśli chodzi o trójkę, no to musimy na pewno ustabilizować skład, bo praktycznie każde regaty odbywały się pod rządami innego sternika, więc za każdym razem musieliśmy się czegoś nowego uczyć, ale trzon załogi pozostawał ten sam. No i faktycznie, dobra nauka, za każdym razem albo się wygrywa, albo się człowiek czegoś uczy. A tutaj, no na pewno, dobra szkoła życia, jak to nad Zalewem Zegrzyńskim, jak my tu mówimy, nad Oceanem Zegrzyńskim. A do tego trójka, miejsce trzecie, to do czego je zobowiązuje. Pomyślnych wiatrów dla wszystkich, Dariusz Urbanowicz. Gratulacje do Darka. Widać, że w Departamencie Sportu musimy przeprowadzić casting na sternika. Zobaczymy, na kogo padnie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czekamy na Państwa telefony. You know that I died for, I cried for, you know that I died for you. You know that I grieve for, I'd live for, you know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I died for, I'd cry for, you know that I died for. Wiedzieć, że dzisiaj również grano hymn Polski na mistrzostwach Polski Enduro Mountain Biking MTB w Czarnej Górze. Może miło byłoby zauważyć, że taka impreza miała miejsce, ponieważ była biało-czerwona flaga, grał hymn Polski, a wszystko się odbyło pod opieką Polskiego Związku Kolarskiego. Dzień serdecznie wszystkich słuchaczy radia programu trzeciego pozdrowić. Dzwonię Łukasz Tomasz Piker z Beskidu Andrychowskiego. Szczególnie z swojego miasta chciałem pozdrowić Łukasza Szeligę, prezesa osób niepełnosprawnych i byłego olimpijczyka Grzegorza Fiałka z Andrychowa. To był niesamowity czas dla naszych amfutbolistów. Przed tygodniem zdobyli brązowe medale Mistrzostw Europy. W meczu o brąz z Rosją wygrali 1-0, wcześniej w półfinale ulegli Hiszpanii. Kilka dni po turnieju w Krakowie z trenerem naszej kadry Markiem Dragoszem nie tylko o piłce rozmawiał Kuba Niziński. Emocje, adrenalina już opadła? No, dzisiaj wreszcie spałem, ale nie wiem, czy to była pochodna adrenaliny, czy tego, że długo świętowaliśmy. Tak czy inaczej, obudziłem się jako brązowy medalista Mistrzostw Europy. Słuchają Państwo tego materiału w niedzielę, ale my rozmawiamy w środę, a więc trochę trwało świętowanie. No, mieliśmy pełne prawo ku temu, jesteśmy facetami i nie oszukujmy się, że będziemy tutaj zgrywać jakieś świętości. Mamy swoje zasady w okresie pracy, natomiast jak każdy normalny człowiek mamy prawo do świętowania i uważam, że zasłużyliśmy na to. Mówisz o tym, że jesteście facetami, faceci też płaczą, jak się okazuje, po meczu z Hiszpanią zlały się długo? Na całe szczęście nie. To był ogromne, nie wiem czy rozczarowanie. Było nam przykro po prostu. No, rozumiem, że jeśli ktoś przegrywa, to ma prawo czuć się zawiedziony. Natomiast myślę sobie, że pozbieraliśmy towarzystwo w miarę szybko. Szczęście i nieszczęście nasze polega na tym, że w trakcie takiego turnieju gramy mecze codziennie. Nie jak w piłce 11-osobowej mamy 3 dni odpoczynku. I z jednej strony myślę sobie, że dobrze, bo gdybyśmy mieli się katować tym 3 dni, to pewnie byłoby nam trudniej. Natomiast ja praktycznie zaraz po tym, jak wysiedliśmy z autokaru, zabrałem ludzi w kupę. Zrobiłem to po swojemu i myślę, że zadziałało. To była długa droga do tych Mistrzostw Europy, ale też owocem medal i to, co działo się na trybunach. Ja zrobiłem wielkie wow, jak widziałem i czułem atmosferę stadionu. No my też zrobiliśmy wow, no bo po pierwsze, tak jak mówisz, no czekaliśmy mega długo. To wszystko, co się wydarzyło, przecież miało się wydarzyć rok temu, więc przedefiniowanie w czasie tego celu i funkcjonowanie w takich warunkach, w jakich wszyscy funkcjonowaliśmy w tamtym roku, robienie pompek gdzieś tam między boazerią w przedpokoju, no umówmy się, że to można robić przez jakąś chwilę, ale niezbyt długo. Na całe szczęście, no chłopcy, no ja mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach, że ta konsolidacja i to takie mocne zjednoczenie właśnie w tym celu, no to było coś niewiarygodnego, poparte jeszcze właśnie atmosferą, otoczką, kibicami, tym wszystkim, co niosło. No myślę sobie, że ten tydzień zostanie długo w naszej pamięci. Ty jesteś człowiekiem, który lubi podróżować, poznawać świat, poznawać ludzi, inne kultury, a ta podróż amfutbolowa to największa podróż życia? W październiku minie 10 lat, nie, no to jest szmat czasu i tak naprawdę nieraz jak zamykam oczy, jak sobie myślę, ile się historii wydarzyło w tym czasie, ile tam było emocji, ile było trudnych momentów, bo to przecież nie jest wszystko takie tylko i wyłącznie usłane różami, ale to właśnie te trudne momenty, myślę sobie, że nas właśnie najbardziej zbudowały. Pamiętam i pielęgnuję też, szczerze mówiąc, te nasze początki, bo zależy mi bardzo na tym, żeby nam ludzie nie poodpływali, żeby ta pokora jednak mimo wszystko została w nas, bo pamiętam, w jakich warunkach zaczynaliśmy i wiem, w jakich jesteśmy teraz warunkach i będę tego mocno pilnował, żebyśmy nie powariowali z tej otoczki. W życiu podróżniczym amfutbol jest teraz na pierwszym miejscu. Zepchnął Afrykę na dalszy plan? Ja myślę sobie, że mam na tyle pojemną głowę, że jestem w stanie to położyć obok siebie. Na pewno jedno nie dzieje się kosztem drugiego, bo staram się sobie tak to organizować, żeby nikt nie cierpiał. Ja tak naprawdę przez te 10 lat upuściłem jeden trening, w związku z czym, i to też nie dlatego, że tak sobie, że miałem jakąś tam kolizję, tylko w ramach obowiązków amfutbolowych również pojechałem wtedy gdzieś indziej, więc myślę sobie, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Żeby było śmieszniej, okazuje się, że te rzeczy w ostatnim czasie również mi się udało wiązać, bo przy okazji bytności choćby w Rwandzie czy w Tanzanii. Prowadziłem również tam zajęcia dla miejscowych amfutbolistów. Został ten punkt doklejony do programu mojego pobytu, więc jeśli można te rzeczy łączyć ze sobą, no to czemu nie? Co czerpiesz z poznawania ludzi na świecie? No, całą tą energię, którą mam. Zresztą nie tylko, bo no, dla mnie każda rozmowa, nawet nasza teraz, nawet to brzydkie słowo, każde spotkanie, każdy kontakt, wszystko to, co ludzie czym się chcą ze mną podzielić i to, co ja mogę od nich zabrać, pozyskać, zobaczyć kuchnię, religię, obyczaje, uśmiech. w Afryce, którego nam tutaj w tej średniej pogodzie nam często brakuje, no to jest coś, co mnie mocno, mocno napędza. Masz jakiś taki pomysł podróży, który chciałbyś zrealizować? Tak, mam. Kiedyś powiedziałem dzieciakom, że jak już będę na schyłku życia, to chciałbym być jak najdalej stąd. Jest taki punkt na mapie, który nazywa się Kiribati. No, tam myślę sobie, że można umierać, nie? To jest taki region świata, który chciałbym odwiedzić, może niekoniecznie u schyłku życia, ale Oceania to jest takie miejsce, które chciałbym obejrzeć. To, czego zazdroszczę ludziom w Afryce choćby, to pewien luz, pewien dystans i to, że ja to nazywam sobie tak, że ludzie tam mają czas, a my mamy zegarki. Ludzie, z którymi rozmawiam u nas w kraju, mówią, że oni wiecznie nie mają czasu, że wiecznie są zagonieni, wiecznie pracują, a ja najczęściej pytam ich, kiedy będą mieli czas na to, żeby żyć. I myślę, że podróże są właśnie czymś takim, elementem życia. Nie? Nie trzeba koniecznie odpoczywać. Można zwiedzać, można poznawać ludzi i to daje człowiekowi relaks, odpoczynek i pewnie też życie po prostu. Chcieliby mieć może lepiej technologicznie, chcieliby może by mieć MTV w każdej wiosce, ale tak naprawdę okazuje się, że to, czego my z kolei możemy im zazdrościć, a co oni najczęściej podkreślają, to to, że po prostu mają czas dla siebie. Ja powiem szczerze, tak, zazdroszczę im tego, że wieczorami bez żadnych zobowiązań, bez jakiegoś takiego blichtru czy utworzenia wydarzenia na Facebooku. Oni po prostu się spotykają i mają dla siebie czas. I to jest... Ja tęsknię za takim czasem, bo pamiętam jako dziecko, kiedy mimo trudnych czasów, jak były imieniny w domu, to one trwały 3 dni. Nie dlatego, że się ktoś przed kimś chciał pokazać, tylko po prostu ludzie lubili ze sobą spędzać czas. A dzisiaj myślę, że nasza komunikacja jest... No, mnie ona nie pasuje, ja tego nie kupuję. Nie kupuję wiadomości messengerowych, bo tam nie ma emocji. Tam można sobie przekazać dokument co najwyżej, ale nic nie zastąpi międzyludzkiej rozmowy po prostu. Lubicie się? Fan futbolu w reprezentacji? Oj tak. Myślę, że to jest podstawa wszystkiego. Dla mnie wzorem jakby to coś, co mnie najbardziej napędza, to jest to nie tylko w jaki sposób się lubimy w całej organizacji i zespole. Przyjaźnimy się mocno i wspieramy się i pożyczamy sobie pieniądze i wyjeżdżamy na wakacje i robimy inne różne dziwne, pokręcone rzeczy, ale to też pozwala nam potem od siebie wzajemnie wymagać i pracujemy w takiej atmosferze, która nie trzeba zbyt wiele mówić, żeby wiedzieć, co mamy zrobić. Ciekawa postać z Marka Dragosza. Z trenerem naszych hamfutbolistów rozmawiał Kuba Niziński. Trzecia strona medalu. To teraz czas na skok przez wielką wodę. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W znakomitej formie są występujący w rozgrywkach Ligi MLS polscy napastnicy. Regularnie gole strzelają reprezentant kadry Paulo Souza, Adam Buksa, Kacper Przybyłko oraz Patryk Klimala. Powoli do regularnej gry i strzelania bramek po ciężkiej kontuzji wraca były legionista Jarosław Niezgoda. Relacja naszego korespondenta z USA Jana Pachlowskiego. Adam Buksa, były gracz Pogoni Szczecin, bryluje na amerykańskich boiskach. Reprezentant Polski zdobył jedną z bramek dla New England Revolution w wygranym pojedynku Ligi MLS przeciwko Orlando City 2-1. Here come the Revs. Bo for Buksa. He's there. The goal's there. The Revs lead. Adam Buksa with his 12th of the year. The Revs on the front foot early. Adam Buksa otworzył wynik w tym spotkaniu już w 9 minucie. Dopadł on do piłki dośrodkowanej w pole karne i z 5 metrów ładnym strzałem pokonał bramkarza zespołu z Florydy. Dla Buksy była to już 12. bramka w obecnym sezonie Ligi MLS. Jego klub prowadzi w tabeli Konferencji Wschodniej i jest jednym z faworytów do zdobycia mistrzostwa. Tutejsze media nieoficjalnie informują, że po zakończeniu sezonu, a nastąpi to w grudniu, Adam Buksa ma powrócić do Europy. Najwięcej mówi się tutaj o kierunku angielskim. Do końca rozgrywek pozostało jednak sporo spotkań i kto wie, czy nasz piłkarz nie włączy się w walkę o koronę króla strzelców MLS z 16 trafieniami, czyli o 4 więcej niż Buksa, prowadzi Ola Kamara z Washington DC, ale przy tak wysokiej skuteczności nasz zawodnik wcale nie jest bez szans. Z kolei najskuteczniejszym graczem w drużynie New York Red Bulls z 7 golami jest Patryk Klimala. Co prawda w sobotę były gracz Jagiellonii Białystok w derbowym pojedynku z New York City FC, wygranym 1-0, bramki nie zdobył, ale wcześniej w kolejnych 3 spotkaniach regularnie pokonywał bramkarza rywali. Na uwagę zasługuje jego wyczyn ze środowego spotkania. To były także derby Nowego Jorku, ale rozegrane na stadionie Red Bulla. Patryk Klimala doprowadził do remisu 1-1 strzałem z rzutu karnego. Naszemu napastnikowi nie zadrżała noga w 12 minucie doliczonego czasu gry. Patryk Klimala steps up! Czego wynika tak dobra dyspozycja Patryka Klimali? Mówił o tym w rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami. Our plan is to play in playoffs and Przede wszystkim naszym celem jest dostanie się do playoffs. Gramy dobrze zespołowo, dobrze się wzajemnie na boisku rozumiemy. Drużyna wie też także, co może się po mnie spodziewać. W ostatnich meczach można było to zobaczyć. Mówił Klimala. Bardzo skuteczny jest również były napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski, zawodnik Philadelphia Union Kacper Przybyłko. W tej kolejce Przybyłko strzelił zwycięskiego gola w pojedynku Philadelphia z Atlanta United, zakończonym wygraną 1-0. To 9. trafienie Przybyłki w obecnych rozgrywkach. To nie koniec dobrych informacji o polskich napastnikach, którzy dosłownie podbili MLS w ostatniej kolejce. Swojego pierwszego gola po bardzo groźnej kontuzji zdobył Jarosław Niezgoda. Były gracz Legii na boisko wszedł w końcówce spotkania i zdobył jedną z bramek dla Portland Timbers, wygranym przez ten zespół aż 6-1 pojedynku z Realem Salt Lake City. W tabeli konferencji wschodniej Ligi MLS Philadelphia jest czwarta, Red Bull 11, a przypominamy, że prowadzi New England Revolution Adama Buksy. W konferencji zachodniej Timbers Niezgody okupują czwartą lokatę. W minionej kolejce w bramce Cincinnati wystąpił uczestnik Euro 2012 Przemysław Tytoń. Jego drużyna przegrała jednak z DC United 2-4. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Wspominaliśmy już dzisiaj, że Hubert Hurkacz wygrał turniej singlowy w Metz. Trwa obecnie finał w grze deblowej. Hurkacz wraz z Janem Zielińskim wygrali pierwszy set 7-5, w drugim prowadzą 5-2. Nasi korespondenci piłkarscy, tak jak wspominaliśmy przed tygodniem, ciągle na urlopach, ale te urlopy na szczęście już im się kończą. Za tydzień mamy przekonanie, wierzymy w to, że już w pełnym składzie. Dla Państwa w tym tygodniu przygotowaliśmy tylko to, co wydarzyło się na boiskach La Liga. Wiele ciekawego działo się wczoraj w La Liga Santander. Lider tabeli Real Madrid zgubił pierwsze punkty u siebie, tylko remisując bezbramkowo z Villarreal. Drużyna Carlo Ancelottiego raptem kilka dni wcześniej zaplikowała Majorce aż 6 goli, ale tym razem trafiła na dobrze zorganizowaną obronę i ciężko było jej w jakikolwiek sposób zagrozić bramce Jeronimo Rulliego. Po meczu trener Królewski przyznał, że jego drużyna musi poprawić pewne elementy. Nie zagraliśmy najlepszego meczu w tym sezonie. Real miał duże posiadanie piłki, rozgrywającym od tyłu z użyciem bramkarza, który wykonał dużo podań. Kiedy próbowaliśmy pressingu, mieliśmy wiele problemów w tym aspekcie. To nie jedyne zaskoczenie tej kolejki, bo nieoczekiwanie pierwszą porażkę zaliczyło też Atletico de Madrid, które przegrało na wyjeździe z Deportivo Alaves. Alaves wyszło na prowadzenie już w czwartej minucie po strzale głową z rzutu rożnego kapitana Victora Laguardi. Baskowie od tego momentu mądrze się bronili i mieli nawet okazję na zamknięcie meczu, których nie wykorzystali kolejno Tomas Pina i Mamadou. Alaves do tej pory czekało na swoje pierwsze 3 punkty, okupując ostatnie miejsce w tabeli, a więc ta wpadka podopiecznych Cholo Simeone będzie boleć podwójnie. Kolejny fatalny mecz zaliczył Antoine Griezmann, który od powrotu z Barcelony nie oddał ani jednego celnego strzału w 3 meczach. Trener Simeone nie wyglądał jednak na zaniepokojonego. Mam absolutne zaufanie do mojej drużyny. Mamy dobrych piłkarzy i bardzo wyrównaną kadrę. To na mnie spoczywa odpowiedzialność, żeby ich dobrze pokierować i poprawić błędy, które się pojawiły. Po 2 porażkach z rzędu, 1 punkt przeciwko Athletic Club zdobyła Valencia, ale powiedzieć, że było to trudne, to nie powiedzieć nic. Nietoperze długo przegrywały po rewelacyjnej główce Inigo Martineza, a mecz kończyły w osłabieniu, kiedy z boiska wyleciał Maxi Gomez. Bramkę wyrównującą zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry po golu Marcosa de Sousy, dla którego było to pierwsze trafienie w barwach Walencji. Swoje zadanie wykonała z kolei Sevilla, która pewnie pokonała u siebie Spaniol 2-0 i awansowała na 2. miejsce w tabeli. Andaluzyjczycy mają rozegrany 1 mecz mniej od Realu Madryt i obecnie wydają się silnym kandydatem do walki o Mistrzostwo Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Adrian Białkowski. A propos Barcelony, to Blaugrana dzisiaj 3-0 pokonała Levante. W Anglii Arsenal prowadzi 3-0 z Tottenhamem. We Włoszech Juve pokonało 3-2 Sampdorię. W derbach Rzymu Lazio do przerwy prowadzi 2-1 z Romą, a Hubert Hurkacz wygrał turniej deblowy wraz z Janem Zielińskim. A w PKO Ekstraklasie Brookbet pokonał 3-1 Górnika Zabrze. Śląsk Wrocław 3-1 Wisłę Polska. Wisła Kraków przegrywa z Pogonią Szczecin w 70 minucie 0-1. I to by było tyle na dziś. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Elżbieta Różycka, Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz.